Kan du høre mig okay? Ja, jeg kan høre dig fint. Fedt. Kan du høre mig fint? Ja. Godt. Jeg kan også høre mig selv. Kan du også høre dig selv? Ja. Det er altid spændende, ikke? Det skal man lige vende sig til. Ja, det skal man faktisk. Ja. Men det var meget mindre mærkeligt, end jeg lige havde regnet med egentlig med sådan headphones på. Fortæl om et øjeblik i dit liv, du tror, du ville se flashe for dine øjne, hvis du skulle dø lige nu. Og det er jo godt nok et svært spørgsmål at svare på, men jeg tror, at det øjeblik, som jeg gerne vil se, som jeg vil blive glad for at se og føle en lille smule trøst ved, det er nok, hvor at jeg var på ferie med min kæreste her for 4 måneder siden eller sådan noget, til Azorerne i Atlanterhavet, som er en del af Portugal. Sådan en lille øgruppe, meget, meget, meget smukt, meget tropisk. Og der var vi ude på en lille ø, som var sådan et vulkankrater. Og det var sådan en sø ude i et vulkankrater, hvor der bare var tropiske planter omkring, og solen bagte og skinnede ned på vandet, og det var bare så smukt. Så sådan det øjeblik, jeg håber på at huske, det er nok sådan, at jeg stod med min kæreste ude i den her vulkankratersø, kiggede på hinanden og bare sådan nød øjeblikket. Det var virkelig magisk for mig. Jeg tror aldrig, jeg har set noget faktisk, der var så smukt før. Og været så glad der. Jeg var uden stress, uden bekymring. Så jeg tror, det var det. Et vulkankrater og en vulkankratersø. Altså, det er sådan noget med, når I skulle gå over det. Nu har jeg aldrig selv set det, men tænker, at det er noget ret hårdt terræn. Altså, det er sådan noget, man skal gå lidt det må man sige. Slalom på. Jeg ville have faldet ned flere gange. Ja. Men det var alligevel smukt. Virkelig meget. Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Frederik, nu er du 27 år gammel. Du sidder her. Du er på besøg hos mig på Østerbro, men du bor jo ikke så langt herfra på Nørrebro med din kæreste. Til hverdag der er du nylig færdiguddannet som biotech-ingeniør. Der kan jeg allerede se, okay, du er sådan en, der kommer til at tjene penge. Er det ikke det, man siger om ingeniøren, eller hvad? Det håber jeg. Ja, det håber jeg. Er det derfor, du gjorde det? Nej, det var ikke derfor, jeg gjorde det. Det var måske en lille del, jeg gjorde det, men, ja. Men det var faktisk for at hjælpe dyr, faktisk. Okay. Det var faktisk derfor, jeg gik ind i det. Og gør man så det? Det kan man, ja. Jeg vil rigtig gerne sætte fokus på dyres sygdomme og prøve at finde ud af, hvorfor er det, at en hund for eksempel dør efter 10 år, eller en kat. Altså. Spændende. Men hvordan går det så med at være færdiguddannet, skulle jeg til at spørge dig om, men du fortalte mig jo lige, inden vi gik på, at du har potentielt fået job i går. Det tror jeg. Ja. Så det er meget spændende. Ja. Det er lidt en cliffhanger. Ja. Men det er jo også at tale om din fremtid i dag. Der skal vi jo kigge lidt tilbage i stedet. Så måske, Frederik, du kan pensle en lille tidslinje over dit liv indtil videre. Altså bare de helt store træk indtil videre. Ja. Jamen, det helt store træk. Boede i Fredensborg, voksede op der ude på landet, gik på privatskole, startede af min egen familie. Ja, hvordan er det? Det var min farfars bror, sammen med den nu afdøde rektor, desværre. Og de startede den. Så gik min bror der, og så skulle jeg også gå der. Og er det fedt at gå på en skole, hvor ens familie har været med til at starte den op? Ja, det var for mig, det var meget fedt. Ja, okay, det er sådan lidt. Jeg havde et godt forhold til rektoren. Ja, lige præcis. Ja, han havde altid sådan hånden over mig, eller hvad det hedder. Ja. Han var rigtig sød. Og gik gymnasiet der også, og bagefter så fandt jeg ud af lige pludselig, at jeg skulle noget helt andet, end jeg havde regnet med, og jeg skulle gå biotech-vejen. Så jeg var nødt til at tage en masse suppleringskurser bagefter. Hvilket jeg gjorde. Hvad havde du først regnede med, du ville? Noget forretningsnoget. CBS. Måske advokat, ligesom min far og storebror. Måske. Men jeg havde i hvert fald ikke regnet med, at jeg skulle være biotech-ingeniør. Men efter, så tog jeg de kurser, og ja, så kom jeg ind på studiet heldigvis på DSU. Og, og var der i, jeg tror, 6 år. Mega fed tid. Virkelig, virkelig fed tid. Og ja, så er jeg blevet færdig, og nu er jeg her. Og nu er du her. Og hvordan har det så været de sidste par måneder i denne her fagre nye verden af at skulle være voksen? Jamen, det har da været både mærkeligt og sjovt. Det har det da. Altså, jeg er en person, der virkelig sådan har svært ved at sige farvel til vand, der rammer. Så jeg må da indrømme, at jeg har savnet DTU og atmosfæren der. For det har været mit hjem i så lang tid. Jeg har faktisk nærmest boet derovre, fordi jeg har lavet mange projekter og sådan. Men det har været virkelig fedt også at komme ud og se, at mine venner er videre og startet et nyt kapitel i deres liv og sådan. Og det giver en helt anden frihed selvfølgelig. Og det er dejligt. Og jeg glæder mig bare meget til at ligesom starte min karriere. Mm. Ja. Dit nye kapitel i dit liv, starten måske på et eller andet ideen om et rigtigt voksenliv. Virkelig. Eller sådan. Men så er det jo et meget passende tidspunkt i dit liv at gøre lidt status. Ja. Det er jo det, vi skal i dag, Frederik. Jeg skal skrive din nekrolog, i hvert fald. Find ud af, hvordan den kunne lyde, hvis du virkelig skulle dø i morgen. Hvad har du så nået på dine 26 år før karrierestarten egentlig? Ja, det er jo det. Og være stolt af at have opnået, ikke? Men vi starter med et øjeblik, der blev definerende for dig. Ja. Jamen, jeg tror, det var faktisk i 3.G, hvor at jeg ved ikke hvorfor, men jeg besluttede mig for at lave en stor opgave i biologi og engelsk, tror jeg, hvor jeg lavede nogle eksperimenter med nogle planter og forskellige varme, forskellige temperaturer, hvor at ideen var ligesom at se, hvordan global warming vil påvirke vores afgrøder. Og den opgave gjorde bare, at jeg fik sådan en kæmpe interesse for biotech og især genetik. Og det, at man kan hjælpe verden ved at lave et eller andet smart i et laboratorium, ikke? Og så sker der et eller andet helt vildt verdensændrende. Så det tror jeg virkelig var det, der gjorde det. Det er jo efterhånden, og det er ikke for at give dig krise eller noget, vel? Men du er 27 år gammel, så det er måske alligevel et par år siden. Det er i hvert fald en hel uddannelse siden, at du gik i 3.G, ikke? Måske lidt, jeg ved ikke om det er forud for sin tid, men det er alligevel et ret vildt tidspunkt at allerede have de her tanker på, eller at det fylder det her med afgrøder og global opvarmning. Nu føler jeg, at det må være det eneste, folk skriver opgaver om, ikke? Ja, det er tit i hvert fald, ja. Men det valgte du ligesom at gøre. Er det noget, der ligesom har... Du fortæller om det, som om det kom sådan meget pludseligt. Altså, kan du huske, at du får ideen, eller hvad der ligesom sparker den her interesse? Det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, jeg har altid... I min fritid havde jeg altid siddet og kigget på sjove artikler, og især noget med genetik og genmodificerede planter og sådan noget. Det var bare noget, jeg synes var sjovt. Men nu er det også lidt tid, siden jeg selv har gået i gymnasiet. Ikke? Jeg var sådan en, der skrev SRO og SRP i præcis de samme fag, fordi det var nemt. Ja. Men det er klart, man kan også måske blive ramt af den der med, jeg skriver fandme altid om det samme. Måske var det det. Hvis jeg skal bruge intense uger og virkelig dykke ned i på det tidspunkt den største opgave, man har skrevet, så får man også lidt visket i øret, har jeg i hvert fald fået et par gange, det der med, tag noget, som er lidt anderledes, for så bliver du ikke så hurtigt træt af det. Måske var det faktisk det. Det kan godt være, det faktisk var det. Der er et eller andet i mit hoved, der siger, at der var et eller andet, der sagde i mig, at du skal lave noget, som du ikke bliver træt af. Ja. Og så tror jeg faktisk, måske det var det, at nu tænker jeg, nu kigger jeg forvejen i min fritid på sådan nogle ting, så kunne jeg måske lige så godt prøve at lave noget af det. Det tror jeg faktisk, ja. Hvordan har det så... Altså, så får du lavet den her opgave, du får afleveret den. På hvilket tidspunkt går det ligesom op for dig? Okay, det var ikke bare et sjovt anderledes emne til en opgave. Det skal faktisk være min levevej, der. Jamen, det var nok... Ja, det var jo nok, når jeg havde afleveret den, tror jeg måske, og da jeg havde måske fået en karakter. Altså, da det ligesom var færdigt, der tror jeg, jeg sagde til mig selv, at ved du, det var faktisk ret fedt det der, og det kunne være, at jeg skulle gå en lidt anden vej. Og det må man sige, du har gjort, ikke? Det må man godt nok sige. Altså, det er sjovt at forestille sig, hvordan dit liv muligvis har set ud uden en skide skoleopgave. Ja, jamen virkelig meget. Altså, jeg tror virkelig, det havde en kæmpe, kæmpe effekt på mig. Ja. Hvad tror du så, du har lavet? Tror du, du har siddet som en eller anden advokat nu? Og... Jeg tror, jeg havde gået på CBS og lavet et eller andet HA. Et eller andet, det tror jeg altså. Min familie, der er jo, det er jo bare meget det, sådan forretningsorienteret og advokatorienteret, så det tror jeg havde været naturligt. Du siger, din storebror advokat, det er din far også, der har alle sammen været den her forretningsvej. Var det utraditionelt? Selvfølgelig er det utraditionelt, at du så vælger det. Altså, men det er jo også et tidspunkt, du virkelig har skulle vælge noget til og vælge noget fra, ikke? Mm. Altså det, der har ligget i kortene for dig. Mm. Meget. Var det nervepirrende? Det var det, fordi at det gjorde, at jeg var nødt til at lave hele sådan min gymnasie retning om, ikke? For jeg havde jo taget den, der hed, jeg tror den hed samfundsfaglig linje eller sådan noget, ikke? Og der var intet matematik, der var ikke noget biologi, der var ikke noget kemi, så jeg nødt til at tage alle de der ekstra fag ved siden af, og jeg kunne da godt mærke på mig selv, at se mine venner bare sådan gå direkte videre med det, de skulle, ikke? Og så mig, der skulle bruge et år eller sådan noget på, eller næsten et halvandet år, tror jeg faktisk. Ja. Men det endte med at blive det værd. Helt klart. Fuldstændig. Jeg tænker, kan vide, man kan sige, at ingeniør, altså at blive det, nu nævner du sådan noget med, du synes, det er spændende med sygdomme i dyr. Allerede 3.G prøver du at bearbejde et emne omkring global opvarmning, vores afgrøder. Er der sådan lidt hjælpergen i dig? Altså, der er vel også noget nørdethed i virkelig at kunne dykke ned i det her genetik. Mm. Det er skide spændende, det er skide nørdet. Men ser du det også lidt som sådan, føler du selv, at du er sådan løsningsorienteret? Ja, det føler jeg. Ja. Ja. Og jeg vil gerne gøre en forskel, det har nok også lidt med mit eget ego at gøre måske, men jeg vil rigtig gerne gøre en forskel, især for dyr, og det føler jeg er komplet uselvisk, fordi jeg elsker dyr, og det har jeg altid gjort. Men ja. Så du vil gerne gøre en forskel? Det vil jeg meget gerne. Hvis du ikke kan nå at gøre mere forskel og sætte flere aftryk på verden, end du har gjort nu, Frederik, hvad så et øjeblik, vi skal huske dig for, når du ikke er her mere? Jamen, det har jeg også tænkt meget over. Jeg tænkte, som sagt, altså, hvis man dør i morgen, så har man jo ikke opnået så meget. Så jeg tænker, at det, jeg gerne vil blive husket for, det er, at jeg er en venlig person. Og jeg er en rar og en velopdragen og høflig person. Og en god ven, som prøver at være der for mine venner, hvis de ringer, eller selvom jeg måske har ting, så tager jeg mig tiden til dem. Så det vil jeg sige. Og en dyreven. En dyreven, ja. En god ven og en dyreven. Og en god kæreste. Det er så mange ting. Så lidt det hele i virkeligheden. Men jeg synes, det er sjovt, du fremhører det med at være velopdragen og høflig. Altså, der er måske også nogle værdier der, meget. Som, altså, og hvorfor er det vigtigt for dig? Det er et godt spørgsmål faktisk, du stiller der. Altså, det har altid, jeg har altid følt, at det, man ligesom lidt skal dømme en person på, det er, om personen helt igennem er venlig og rar. Og hvis man er det, så er, det ligesom, så er der ikke så meget, man kan sige. Og jeg har altid følt, jeg har haft ret god selvtillid, fordi at jeg har altid selv følt, at jeg var et godt menneske. Og så er det lidt ligesom, at så kan folk sige, hvad de vil. Så praller det lidt af på mig på en eller anden måde. Så det betyder meget for mig, at folk også ser det, som jeg selv føler, jeg er. Har du nogensinde hørt det der med, at på en første date med nogen, der skal man ligesom tage på restaurant, og så skal man lægge mærke til, hvordan de behandler tjeneren? Helt klart. Ja, og det er lige præcis det, jeg snakker om. Ja. Ja, altså det der med, hvis du selv skal sige det, så kunne du aldrig drømme om at knipse en tjener, eller... Aldrig, nej. Nej. Eller, Ja, altså du ved, hvad jeg mener. Ja. Altså folk, der er ubehagelige over for mennesker, der bare gør et stykke arbejde, ja. Eller folk, der er utålmodige over en regning, der kommer 10 sekunder senere, eller sådan noget. Det forstår jeg ikke. Nu siger du selv, at du kun 26, hvis du skulle dø i morgen, er du måske ikke så forfærdelig meget, man har opnået. Men jeg tror måske også på at se værdien i nogle af de ting, man har opnået, som ikke nødvendigvis er at ændre verden eller redde alle dyr i verden, men alligevel noget, man kan være stolt af. Mm. Har du et øjeblik, du er stolt af? Jamen, altså, som sagt, jeg skulle vælge et, og det må altså nok være, at jeg blev færdig på min uddannelse. Det tror jeg, altså, det var. Det var sgu en ret stor stolthed, fordi at det er ikke ligefrem et let studie, og jeg havde overhovedet ikke regnet med, at det var det, jeg skulle. Og jeg, for at være helt ærlig, så vidste jeg faktisk ikke, om jeg var klog nok eller dygtig nok til at, simpelthen at få lov til at fortsætte og blive færdig. Så det var jeg meget stolt af. Mm. Det var jeg sgu. Det er ikke den samme følelse som på gymnasiet. For det er jo tit sådan, så man afleverer sin opgave og forsvarer den, og så går der måske et halvt år eller sådan noget, og så er der en afgangsceremoni, hvor at alle er der, og ens billede kommer op, og alle klapper en og sådan noget. Og det er der faktisk. Nå, okay. Jo, det er der faktisk. Det vidste jeg ikke. Men det kommer lidt an på, om ens venner for eksempel er blevet færdige et halvt år før, eller sådan noget, og så er de der måske ikke, og sådan noget. Så det er selvfølgelig en lidt speciel oplevelse at sidde der med nogen, man kender, og nogen, man overhovedet ikke kender. Men den dag, hvor at jeg blev færdig, det var lidt antiklimatisk, fordi det var over Zoom jo. Nej. Alt er over Zoom lige for tiden jo, og var dengang, for et lille halvt år siden. Så det var meget mærkeligt at blive færdig der og få ens karakter, og så var det sådan lidt, nå, ja. Og så det er jo sådan en stor eksamen, jeg kan også... Jeg læser det også lidt som en, nu siger du vil gerne være velopdragen. Altså jeg forestiller mig ikke, at du er en, der sidder til en Zoom-eksamen bare i underbukser, men så i skjorte på toppen, eller hvad? Lige den dag i hvert fald. Det gjorde jeg faktisk ikke. Det tror jeg faktisk ikke. Altså, det kan godt være, at jeg sad i det her måske. Eller noget af den her stil måske. Ja, men nej, jeg havde faktisk ikke sådan en jakkesæt eller sådan noget. Nej. Men du havde alligevel måske lidt tænkt over. Altså jeg plejer altså at gå i sådan noget rimelig pænt tøj, hvis man kan sige det, ikke? Fordi jeg vil gerne være klar til alle muligheder, der sker, ikke? Ja. Så jeg tænker ikke, det var helt grimt joggingtøj. Altså. Nej, så du sidder alligevel lidt well-kept der på en sofa, eller hvad? Er det sådan noget med, så slutter det der Zoom-opkald, og hvad gør du så? Altså, ringer du til nogen, eller? Ja, jeg tror, jeg ringede til... Jeg tror, men... kæreste var hjemme på det tidspunkt, så jeg tror ikke, jeg ringer til hende, men jeg tror, jeg ringer til mine forældre, tror jeg. Det tror jeg, jeg gjorde. Og lige sagde, at nu er jeg done. men ja, det er jo lidt specielt, når ens venner, fordi at, i mit tilfælde, der faktisk corona gjorde, at jeg var nødt til at udskyde et projekt, jeg var i gang med, som gjorde, at jeg blev udskudt et halvt år. Og der var rigtig mange af mine venner, de var allerede færdige der, ikke? Så og de var i gang med at arbejde og sådan noget, så det var sådan, det var ikke helt det samme med at sådan, hey, nu er vi alle sammen færdige, lad os gå ud og drikke en øl og sådan noget. Så. Nej, men måske at man så også er endnu mere stolt på en eller anden måde, fordi at man, jeg tænker, at du midt i corona, da det der bliver udskudt, at man ligesom får en følelse af, fuck, er det nu? Er det lige en målstregen? Mm. At jeg snubler, ikke? Fuldstændig, altså, ja. Kan jeg klare det her? Mm. Og så er det jo bare endnu vildere at sidde der på Zoom og få at vide, at, at man har gjort det. Så der var du stolt. Det må jeg sige. Det var jeg godt nok. Hvad er et øjeblik i dit liv, du har følt lykke? Ja, men altså, for at være helt ærlig, og det lyder måske som en kliché, men jeg har faktisk valgt det samme øjeblik, som du spurgte om først. Altså, hvis der var et øjeblik, jeg gerne ville se, hvis jeg altså, var ved at dø, så var det et øjeblik, jeg følte lykke, og det var det øjeblik, hvor jeg var sammen med min kæreste for nylig på Azorerne. Det var virkelig en følelse af ingen stress, ingen bekymringer, ingen sådan fremtidstanker. Jeg var i øjeblikket og kunne bare nyde temperaturen og solen og det dejlige vand. sandet under fødderne. Og der, det, altså det her lykke for mig, det er det virkelig. Sådan, det er jo svært at sige, hvad lykke specifikt er, men virkelig at føle ingen stress, ingen bekymringer, det var lykke for mig virkelig. Føler måske også, at lykken kan være lidt nemmere nogle gange at finde i de oplevelser, som er lidt specielle, ikke? Altså jo, man kan også godt have en søndag formiddag, hvor man ikke lige endnu har tænkt på dagen i morgen, og solen skinner udenfor. Men når man også står altså i et andet sted i verden, end man er vant til, du står der omgivet af tropiske... Altså, jeg tænker, det har været helt vildt farverigt. Fuldstændig. Ja, og så det der krater, og sådan, ja. der er det ligesom om, så kan man rigtig mærke, okay, jeg er glad for at være i live. Eller helt klart. Og selvfølgelig er jeg jo også enormt lykkelig i hverdagen, når jeg ligger med min kæreste og slapper af og nyder hinandens selskab for eksempel, og altså kan reflektere over, hvor heldig man er for eksempel. Men nu skulle jeg vælge et specifikt øjeblik, så det tænkte jeg, det var det. Mm. Hvis vi så også lige når at gå i den helt modsatte retning og vender 180 grader, Frederik, kan du så beskrive et øjeblik i dit liv, du har følt sorg? Ja, det kan jeg godt. Altså, der er nok kun to øjeblikke, som jeg føler er ligesom en sorg, som giver mening, hvis man kan sige det på den måde. Og jeg ved, hvad mener du med det? Jamen altså, der er den klassiske sorg, hvor at, for mange år siden, der var jeg sammen med en eller anden pige, og så bliver jeg dumpet, og det var jeg selvfølgelig ked af. Men det er jo ikke noget, jeg føler sorg over stadig. Men, og nu siger jeg to ting. Det kan være, at du skal cut det ud. Men nej, du må gerne sige to ting. Første gang, jeg mistede min barndomshund, og så hende dø i armene på mig. Og andet øjeblik, da min far var død, som jeg var ret tæt med og ramte mig ret hårdt. Så det ville være de to ting. Men det er godt nok også en meget speciel ting at opleve sådan død som barn første gang. Ikke? Altså den er virkelig, virkelig hård. Ja, hvor gammel er du ligesom, da du mister din barndom? Så nu prøv at sætte mig ind i det. Altså det lyder som en... Jeg kan forestille mig en traumatiserende dag... Men jeg har jo været sådan et barn, som kun måtte have en fisk, ikke? No. Så jeg tror aldrig, jeg har haft, eller sådan, jeg har aldrig kunne føle det bånd til et dyr. Så prøv lige at sætte mig ind i, Frederik, hvor gammel du er, hvordan oplever du det her? Altså, jeg var jo nok... jeg var nok 16 eller sådan noget. 16-17 år eller sådan noget. Okay. Noget af den stil. Okay. Men det var... en dag vores hund havde sort labrador som blev jeg tror 16,5 år, som er virkelig meget for en sort labrador, og næsten en til en din livetid. Ja, faktisk det også tidspunkt. det var lidt mærkeligt faktisk, men hun havde i noget tid haft det der hedder vand i lungerne åbenbart, som gør, at hunden begynder at hoste ret meget, og får nogle hosteanfald, som måske ikke nærmest stopper. Og så var der en dag, hvor at det var bare så slemt, og så var vi nødt til at sige, at det er simpelthen for synd for hende. Nu kan vi simpelthen ikke tillade os selv at lade hende leve med det her, og hun var ved at blive kvalt, og hun var bange. Og så sker der jo det, og så får man sin dyrlæge til at komme, ikke? Og hjem til jer. Ja. Og give hende en indsprøjtning. Og så, men den følelse af, at ens hund godt ved, at hun er ved at dø. Og at, fordi hunden har det med, at de går fra sig selv, når de er ved at dø. De vil ikke være sammen med flokken, åbenbart. Jeg ved ikke hvorfor. Men det gjorde hun også, og hun gik simpelthen væk fra os. Og det var virkelig mærkeligt. Så lå hun alene et eller andet sted, indtil dyrlægen kom, så det var meget hårdt. Jeg ved, om det har noget at gøre med, at man, altså det, de er jo flokdyr, ikke? Og det er vi mennesker jo egentlig også, og jeg har da engang hørt noget med, at når man som stamme, ligesom i nogle steder har der været tradition for, at hvis man ved, man er en byrde, ja. Ikke at vi vil se dem som en byrde, men hvis man ligesom belaster andre, fordi at man er blevet så gammel, Så der er jo mange, der ser det som den værdige ting at gøre, at flytte sig selv helt klart fra flokken. Ikke? Men jeg tror, du var meget, jeg tror det er jo det, der skete faktisk. Men, så det var tydeligt for dig, at hun ligesom også godt vidste, at, ja, at det ikke gik længere. Ja, og det var ret, voldsomt. Men jeg var, vi gik selvfølgelig hen til hende igen, og var sammen med hende i de øjeblikke, det tog. Og det tror jeg, hun var rigtig, rigtig, rigtig glad for. Og det var din far, der holdt hende? Det var faktisk mig, og nej, det var faktisk ikke min far. Han var faktisk ikke engang hjemme den dag, husker jeg. Det var ret synd for ham. Han var vist ude at rejse, tror jeg. Men min mor og jeg var der. Ja. Så hun var i det mindste ikke alene i de sidste øjeblik. Men det er godt nok hårdt at se, fordi det er jo ens bedste vending. Det var det i hvert fald med mig. Ja, og I voksede op sammen, begge to. Det er jo det. 16 der, år var for gamle. Baby, altså. Og, ja. Ja. Ja, nu siger du, du nævner tidligere det her med, at du godt kan være sådan lidt tryghedssøgende, eller det er meget rart at have den der tryghed. Altså det tænker jeg, at det også er den ultimative manifestation af sådan en barndomstryghed, som helt man klart ikke kan få igen. Helt klart. Og nu er jeg jo snart desværre lidt samme situation, fordi mine forældre fik en ny hund, og hun er jo også ved at være der. Man ved jo bare, at det sker. Det er jo mærkeligt, at man vælger at få et kæledyr, når man ved, at man bliver ked af det på et tidspunkt. Men ja, jeg skal til at sige, hvad er der så med det? Altså, men det må, du må jo synes, at det er værd. Det er det også. Det er det selvfølgelig også. Det er det jo 100%. Man opvejer det jo, og så mange gode oplevelser kan jo selvfølgelig ikke trumfe de triste følelser, man har i noget tid, men det er jo ligesom med et familiemedlem, ikke? Altså man vil jo gerne have den tid med dem, selvom man ved, at de på et tidspunkt dør. Men ja, den var lidt hård. Ja, især hvis det er ens første oplevelse med døden, ikke? Og sådan dødelighed. Og det var det faktisk, ja. Jeg har aldrig været til en begravelse eller noget før, aldrig. Og var det ligesom chokerende? Altså hvordan husker du den op af det? Jamen det husker, altså øjeblikket, eller da hun blev begravet, eller ja, eller bare der, hvor du ligesom føler, at i det her øjeblik har jeg lige kigget ind i det var vildt. Altså i dødens øjne. Altså jeg var i chok. Det var vildt. Altså jeg var sådan, så jeg kunne næsten ikke snakke i flere dage, tror jeg, eller sådan noget. Jeg var simpelthen sad og bare stirret ud i luften, tror jeg. Jeg var virkelig, virkelig ked af det. Den rammer altså ens kæledyr. Det er faktisk derfor, at jeg har tænkt, at jeg er nødt til at finde en eller anden løsning på, at kæledyr især, at de ikke lever så lang tid. Altså, det er jo underligt, og jeg synes, det er forfærdeligt. Fordi også mennesker, altså vi ved jo, at vi er der i noget længere tid, men 10 år, det er altså ikke lang tid. Så jeg tænkte, jeg er nødt til at finde en løsning på det der. Så der er jo også stadig i sorgen en del af dig, som er den her løsningsorienterede fyr, ikke? Altså du ligger der jo heller ikke ned og tænker, at det her faktum, at vi alle sammen skal dø, og vores kæledyr skal dø, det må paralysere mig i Nej. Frygt og sorg så længe. Altså du er alligevel også hurtigt videre at tænke, det må der sgu kunne gøres noget ved. Helt klart, helt klart. Ja. Hvis du skulle ligge på dit dødsleje nu og, det ved jeg ikke, kommentere over noget, der er sket engang, eller fortryde noget, du havde gjort, ville der så være noget, du fortrød? Ja, altså jeg har tænkt lidt over det. Selvfølgelig er der er jo alt, altså det er jo altid pinlige ting, man har gjort i sit liv, som man helst gerne vil måske have undgået. Men hvis der var et øjeblik, jeg ville ønske, at jeg på en eller anden måde kunne have lavet om, så var det nok at lade være med at gå ind i militæret. Nå. Ja, fordi jeg føler lidt, at jeg faktisk lidt har sådan undgået min pligt. Og den har jeg det ikke så godt med, faktisk. Okay. Okay, så hvis vi lige får hele historien. Du har vel som alle andre unge mænd og skulle på et tidspunkt hen på en eller anden skide kaserne, få tjekket det hele. Jeg ved ikke, om det er en rigtig ting, at de og holder på ens nødser, mens man hoster. Nej, det husker jeg ikke, hun gjorde. Men det ser man ligesom lidt i film, at det der med, den her dag, ikke? Som jeg jo bare er lykkelig for, at jeg ikke har skulle være en del af, men man hører jo om den som en eller anden, altså et fænomen. Mm-hmm. Og kan du ligesom huske yngre Frederik der, altså krydsede du virkelig fingre for et frinummer? Var du det nervøs? Gjorde jeg. Ja. Ja. Og det er også det her, jeg ærger mig lidt over, fordi jeg var virkelig sådan, jeg snakkede med min storebror om det, og han var der, han var i militæret, han var i Livgarden, og han anbefalede mig at gøre det, han synes klart, at jeg skulle gøre det, og jeg kan huske bare, at jeg sad og virkelig overvejede det, virkelig hårdt, altså prøvede at vinde og dreje, og for og imod, og jeg kan huske, at jeg sad ude i haven, og så, jeg kan bare huske det øjeblik, hvor jeg besluttede mig for, at nej, jeg vælger altså at ikke at gå ind, hvis jeg trækker et frinummer. Det, jeg ved ikke, altså det kunne være måske, at der kunne have været en anden tanke, der var kommet ind, og så havde jeg sagt, at jeg prøver det. Altså. Og hvad var ligesom på din for- og imod-liste? Det var nok, at for at være helt ærlig, så var det nok, fordi jeg var, jeg synes, det var for usikkert. Jeg synes, jeg var simpelthen, jeg tror, jeg var for bange for ændringen. Altså, på det her tidspunkt bor man jeg boede, hjemme, ja. Og så bor du også langt væk. Lige pludselig skal man også rive hele sit liv, så man kender det op. Fuldstændig, og det er jo en lille ting, men ja, altså, som man kan jo ikke se sine venner i, det ved jeg ikke, et år og rigtigt, vel? Altså, og jeg tror bare, altså for at være helt ærlig, jeg tror, jeg blev skræmt af det. Altså det gjorde jeg, det kan jeg ærligt talt sige. Men jeg føler nu, at det, hvis der var en måde at kunne gøre det om, så ville jeg nok gerne. Men jeg har også accepteret, at hvis jeg faktisk valgte at gøre det, så havde jeg nok aldrig kommet ind på mit studie. Fordi så var karaktersnittet vist noget højere, hvilket ville gøre, at jeg ikke kunne komme ind. Så, okay. Så det var heldigt, at jeg ikke gjorde det. Så, På en eller anden måde er det som om, at, det, at du har lidt en følelse af, at du kunne alligevel ikke have fået begge dele. Ja, så jeg er selvfølgelig glad for, at jeg har valgt den vej, jeg gik. Men jeg ville da ønske, at jeg havde prøvet det. Det ville jeg ønske, fordi at, jeg tror, det ville give meget til ens personlighed. Det tror jeg. Mm. Jeg har faktisk næsten kun hørt godt om det fra mine drengevenner. Okay. Altså faktisk det her med, at umiddelbart er det jo en situation, jeg tror også, det er svært at vælge den til. Jeg forestiller mig, uden selv at stå i situationen, at med frinummer, det er sgu svært at sige til sig selv, ja, ved du hvad, jeg kunne egentlig få lov til at have et sabbatår det næste stykke tid, potentielt sove længe, drikke øl med mine venner. Jeg kunne også vælge at være i et rum, hvor jeg skal stå tidligt op hver dag, jeg skal gå flere kilometer, det kommer ikke til at være rart, jeg kommer til at fryse, jeg kommer til at være sulten. Altså, det er jo også svært, ja, at vælge til, meget, når man har muligheden for, meget, ikke at gøre det. Og jeg er jo, altså, jeg kommer fra et overprivilegeret hjem, ikke? Altså, og, så det var bare svært for mig, ligesom, og ja, at give kald på, afkald på alt det, ikke? Selvom det kun var for en kort periode. Ja. Ja, dem der så bliver tvunget til at gøre det, det er jo så dem jeg faktisk oplever at sige, wow, det bygger nemlig, som du siger, karakter, ikke? Mm. Altså det her med den der selvdisciplin. Lige præcis. Og måske også noget, jeg ved ikke om der er sådan nogle fyre der kan opleve at det er sådan, det ved jeg ikke, det er bare et spændende fænomen og sådan. Jeg tror, det giver også noget selvtillid. Altså, ja. Som jeg dog sagde, altså jeg har aldrig følt, at jeg har haft brug for at få noget mere selvtillid, og det var faktisk også en af grundene til, at jeg valgte ikke at gøre det, fordi jeg valgte at sige til mig selv, at jeg kan egentlig ikke se ideen i, hvorfor jeg skal bevise noget over for mig selv. Det er der jo mange, der gør. Også ligesom de folk, der vælger at gå ud og hoppe i faldskærm eller sådan noget, fordi de skal prøve sig selv af og sådan. Og den følelse har jeg bare aldrig, jeg har aldrig haft brug for det. Fordi jeg har aldrig følt, at jeg skulle bevise noget over for nogen, eller over for mig selv egentlig. Men altså, lige de der ting med at måske få en lille smule mere disciplin, en lille smule mere sådan, disciplin, det ville jeg faktisk gerne have haft. Ja. Og så igen den følelse af, at jeg har gjort min pligt for landet, der er ikke nogen, der kan komme og sige, at jeg ikke gerne vil vise, at jeg også var der for mit land. Så ja. Du slår mig, Frederik, som en, der er meget... Du siger, at du aldrig rigtig har haft selvtillidsproblemer. Du har ikke et behov for at bevise noget over for andre. Du ved ligesom, at din kerne er god. Der er faktisk ikke særlig mange af dem, jeg taler med fra vores generation, som kommer med den oplevelse. Altså, der er faktisk mange, jeg hører sige, at det er sgu svært at finde noget, man er stolt af. Og det er tit, at man har gjort ting, og det har jeg da gjort rigtig mange gange og i rigtig mange år i mit liv, netop haft behov for at søge den der validering fra andet steds. Hvorfor tror du bare, at du er blevet født med en selvtillid, eller hvad tror du, der har gjort det til dig? Nej, altså fordi, ja, det skal jo lige rettes, altså det er ikke altid, jeg har haft den selvtillid. Jeg blev faktisk også mobbet ret meget i skolen, altså men jeg tror, at det var på en eller anden måde, måske i starten af gymnasiet og sådan noget, hvor jeg reelt følelsen, den der følelse af, at nu er jeg et godt menneske på en eller anden måde. Jeg ved faktisk ikke helt præcis, hvorfor eller hvordan, men det var nok sådan derfra, det stille og roligt begyndte at komme. Men jeg tror, det hænger meget sammen med, at jeg synes, jeg er en venlig person, og jeg synes, jeg prøver altid at hjælpe folk, og jeg har altid fået at vide, at jeg er en god ven, og jeg er et venlig person. Så jeg tror, det har jeg bare taget med mig. Ja. Og det har jeg bare altid følt, at... altså, hvis der var nogen, der ligesom skulle dømme en, altså, så er det det vigtigste kriterie, man kan blive dømt på, synes jeg. Ja. Hvis du så virkelig skulle dø i morgen, og det her tankeeksperiment, vi laver, var... altså vise sig at være rigtigt. Har du så været... Ja, hvis du skulle kigge dig i spejlet nu, altså på din sidste dag i live, har du så været tilfreds? Er du stolt af det liv, du har levet? Ja, det er helt klart. Det er, det synes jeg. Jeg synes, jeg har nået at lave ret mange ting. Og jeg er bare glad for, at jeg simpelthen jeg har opnået den retning i livet, jeg gerne vil. Og... jeg er rigtig stolt over, at jeg har fundet en så dejlig kæreste, og at jeg har nogle rigtig gode venner, som er der for mig, og synes, jeg er en dejlig og rar person. Så jeg føler, jeg har klaret ret meget. Ja. Jeg har i hvert fald et godt liv, synes jeg. Ja, det er i hvert fald blevet et rigtig godt liv nu, synes jeg, ja. Og selvom du er træt af dine overboer med larmende børn, så er det sgu et ret godt liv. Det her gode liv, Frederik, det skriver jeg mindeordet over, og så skal du høre den lidt færdigt. Jeg glæder mig. Det sidste lille træk her. Er du klar for det? Mm-hmm. Jeg skal læse den op, ikke? Eller hvad? Jeg har tænkt mig at spørge, om du vil læse den op. Jamen, det vil jeg da gerne. Okay, det tager du godt. Selvfølgelig. Fedt, fedt, fedt, fedt. Meget spændende. Hvordan har du det lige nu, inden du skal læse din nekrolog? Jamen, her? Jamen, det synes jeg er sjovt. Altså, jeg sad og tænkte lidt over det derude også. Altså, jeg ved ikke hvorfor, men for tiden, jeg er meget følelsesmæssig. Jeg ved ikke hvorfor. Altså, det er de mindste ting, der rammer mig, men altså, der er lige tænkt over det sådan... Altså, ja. det er alligevel en ret sådan, følelsesmæssig ting. Ikke? Altså, hvis man dør i morgen, det kan jo ske. Mm-hmm. Altså, det kan jo være, at jeg bliver kørt ned af en bus her lige om lidt. Så det var da ret vildt at tænke over, sådan, hvad er det, man efterlader. Ja. Ja, for jeg tænker, at det er jo ikke, altså, det er jo ikke en hemmelighed, at vi skal det. Nej. Men det er jo bare heller ikke noget, vi vælger at huske hinanden eller os selv på så ofte. Nej. Så det er sådan lidt en hemmelighed, der ikke er en hemmelighed. Og ja. Og så er det måske sådan en dag som i dag, når du lige har gennemgået hele dit liv for mig, og du lige får 2 minutter ude i mit køkken, så kan det godt lige ramme. Så rammer okay. Lidt en, ja. Nu er det lidt mere ægte på en eller anden måde. Det var det, ja. Og jeg tænkte også, hvem efter jeg lader tilbage, ikke? Altså sådan, ja. Jeg håber da, ja. Ja. Altså folk bliver vel lidt kede af det, ikke? Så det er. Men er det noget, du tænker meget over? Altså fylder det meget hos dig normalt, altså det her med, hvordan vil jeg blive husket? Altså Nej. Mit eftermæle? Nej, det gør det faktisk ikke. Nej, det gør det ikke. Altså, jeg vil som sagt, jeg vil rigtig gerne sådan have sat mit mærke på verden. Så, men igen, jeg tror faktisk mere, det er sådan, det er nok lidt mere mit ego. Altså, men jeg tænker ikke til hverdagen over hvad altså hele tiden at tænke på ens eftermæle og sådan noget. Altså, jeg prøver at være meget sådan i nuet og. Ja. Så det er ikke det, der driver dig, men det er alligevel det, vi skal indstille os på. Nu, Frederik, jeg har skrevet din nekrolog, og du læser den bare op, når du er klar. Alright. Jeg, Frederik, er i dag afgået ved døden. Jeg voksede op i det danske landidyl med min kernefamilie. Villa, Volvo og Vorse, om man vil. Jeg havde i hvert fald ikke meget at klage over, og selv hvis jeg havde, gjorde jeg det ikke. Måske var det virkelig ikke noget at bære nag over, eller måske var jeg bare for høflig til at gøre det. Jeg var svigermors drøm. Gav pænt hånd, trak stolen ind efter mig, når jeg rejste mig, sagde altid tak for kaffe. Alle tjenere, der nogensinde har serveret for mig, vil sandsynligvis huske mig for at være den venligste og mest tålmodige gæst, de nogensinde har haft på besøg af i deres restaurant. Og det var ikke et tilfælde. Det var vigtigt for mig at møde verden i en venlighed, for det var også med et venlighedsbarometer, jeg målte succes og godhed. Med den ordentlighed kom også en flittighed, en arbejdsomhed, en 6 år lang og svær uddannelse som biotekingeniør. Men der skulle også være en mening med galskaben og kampen, hvis jeg skulle kæmpe mig gennem lange dage på campus og svære opgaver. Jeg var nødt til at kæmpe for noget, og i 3.G fandt jeg ud af, at mit kald var at kæmpe for en bedre verden. Det lyder smukkere at sige, at jeg arbejdede for en bedre verden, end at sige, at jeg analyserede bakterier og processer, men i mit felt kunne de to ting godt være det samme. Man taler om, at der findes 5 kærlighedssprog. Mit var det 6. Praktik. For når mit barndoms kæledyr døde i min arme, eller når jeg opdagede skimmelsvamp på mit badeværelse, gik jeg pragmatisk til problemerne med en søgen på løsninger. En ukuelig tro på, at ulykke og udfordringer med en selvfølgelighed havde en lykkelig løsning. Sådan troede jeg på det bedste. I naturvidenskaben har fået et ry for at være kold og kynisk, men jeg brugte den til kærlighed, og jeg så meget kærlighed i verden. Kærlighed mellem mig og min kæreste, kærlighed i et vulkankrater, i en stressfri ferie, i stunder med mine venner. Og selvom sorg og tab kunne slå mig ud i et øjeblik, rejste jeg mig altid igen. Når livet gjorde ondt, valgte jeg altid at elske igen. Giv det endnu en chance. For den endelige lykke var der altid, og var altid de midlertidige tårer værd. Det har været et godt liv, og jeg vidste, at jeg havde været god i det. Jeg vidste, at jeg havde mødt verden med et smil, og den smilede også tilbage til mig. Og i mine sidste øjeblikke vil jeg huske min kæreste under solen blandt tropiske planter med det største smil af dem alle. Hvad er det første, der ligesom, nu laver du thumbs up, ikke? Hvad, synes, var rigtig god. Hvad går igennem dit hoved, når du læser det her? Hvad er det for nogle tanker, du gør der? Jamen, jeg er rigtig glad for, at det afbilder ligesom min kerneværdi, at være venlig og rar, høflig, masser af kærlighed til dem omkring mig, og en nysgerrighed og en løsningsorienteret måde at gå til verden på, og det synes jeg, du har formået at koge rigtig godt ned her, synes jeg, og nogle fede vendinger også med, ja, altså, det har været en kernefamilie, og meget sådan, Villa Volvo, dog ikke Volvo, men og Vorse. Nej, jeg tænkte måske også, der er nok ikke fuldt blade på den, men altså, du kommer ligesom fra sådan et konservativt bagland. Det må man da sige. Så det synes jeg, du fik rigtig godt med, og ja, jeg synes, ja, jeg får da lidt, jeg bliver da lidt følelsesmæssigt. Det gør jeg. Fordi at det, du føler, at det er et sandt billede på dit liv, eller dele af den i hvert fald. Det synes jeg virkelig. Jeg synes, du har skrevet den rigtig godt. Maleriske vendinger, synes jeg. Så jeg synes helt klart, at jeg kan se mig selv i det. Ja. Det var sådan en god sætning. Det lyder smukkere at sige, at jeg arbejdede for en bedre verden, end at sige, at jeg analyserede mig derfor. Det lyder lidt usexet, ikke? Men egentlig er det jo det, det er. Altså, det er jo også det. Ja. Jeg kan jo også være med til at bidrage til den diskurs. Det ved jeg jo, jeg gør, både med de dumme jokes, jeg stadig fanger mig selv i at sige, men sådan som en humaniora-pige, ikke? Så har jeg måske altid haft det her kyniske billede af altså naturvidenskab, ikke? Jeg synes, det lyder super kedeligt. Jeg synes, det lyder på en eller anden måde lidt sådan, ja, koldt, ja. Ikke? Men når vi så snakker i dag, så kan jeg jo godt se, at det er jo på en eller anden måde det modsatte. Ja. Altså, det her med, det er jo en ukuelig måde at blive ved med at holde fast i at tro på, selvfølgelig er der en løsning. Det er det, ja. Altså, det at være løsningsorienteret faktisk er jo også en smuk ting, eller sådan, det fortæller jo også noget om dig og dit syn på verden, ikke? At du, vi taler også om den her pligtfølelse, altså, du anerkender, at der er nogle ting, der er et problem, men det stopper ligesom ikke der. Du gør, hvad du kan, og det kan så ligne en mærkelig analyse, eller noget helt nørdet, som jeg slet ikke kan forstå, men det er jo en virkelig, virkelig også en valid måde at løse det på, ikke? Det er jeg glad for, at du siger, ja. Og det er jo også, jeg tror, jeg ved ikke, om alle folk i naturvidenskab har den tanke, men når man har været i det miljø, så får man virkelig en følelse af, at der er faktisk ikke noget, der er umuligt inden for sygdom, inden for at gøre verden til et bedre sted. Jeg har lige læst, det går rigtig godt med sådan noget anti-aging medicin, for eksempel. Er det rigtigt? Det går rigtig godt. Okay. Altså, jeg tror faktisk, at om måske 20 år, måske, så tror jeg faktisk, at vi kan få medicin, der gør, at vi kan leve måske 150 eller sådan noget, måske mere 200 eller sådan noget. Okay. Så det er ligesom naturvidenskabelige folk, de har bare den der sådan tanke, at det kan sgu nok godt lade sig gøre på en eller anden måde. Altså, sådan, vi finder en løsning. Det er altså optimistisk, ikke? Jo. Eller sådan, der er noget håb og noget optimisme i grundtanken i naturvidenskab, som jeg måske ikke har set rigtigt før vores snak i dag. Ja. Så det var også det, jeg ville indkapsle, altså at man kunne sige det på mange måder, ikke? Du kan være lidt nørdet, eller måske du virkelig bare god til naturvidenskab, men måske det er også bare på et menneskeligt plan en optimistisk. Det er jeg rigtig glad for, at du har fået med her, fordi jeg tror, at jeg er glad for, at du har afbildet mig som en ikke en kold og kynisk beregnende naturvidenskabelig person, for jeg tror, der er rigtig mange, der har den følelse af, at de er måske ikke så kærlige, eller jeg ved ikke. Ej, men look at us, Frederik. Vi smadrer bare stereotyperne ned i jorden og redder verden og dyrene og anti-aging. Lad os håbe på det, i hvert fald. Helt op på den store klinge i dag. Tak for at gå med mig derop, og tak for at fortælle os om dit liv. Tak for, at jeg måtte være med. Det har været en virkelig fed oplevelse. Det har det virkelig. Det har det. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.